we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you we'll be right back.

jaka jesteś. Rozkwita w nas jak najpiękniejszy kwiat. Kręcone włosy blond, czerwone usta wciąż czarują blaskiem swym, spełniają moje sny. Oj, oj, oj, słodko, słodka jesteś. Oj, oj, oj, słodko, słodko mówisz. Oj, oj, oj, słodko.